kok jarene tindak teng Amarta kok malah dugi mriki. Semar opo kowe lali karo aku? Janaka kowe biasane yen to lumaku adat ingkang wis kelakon. Aku ora nate jongko marang opo ingkang dak karepake nanging anut manut laku ning suku. Menyangen di lumaku ning suku ya kowe ingkang tak jongko. Apa sira Kakang Semar lali? Bener-bener. Ngoten to critane. Iya Kakang Semar. Mbah Tope, Dimas Janaka mati aku Dimas. Sorak tataran kowe, panas-panas jajaranan bareng ngoyang-ngoyang aku ning kene iki karepmu piye? Mangke riyen sampeyan iku muring-muring kali sapa? Teko-teko kok muring-muring kae manusa kae. Sing ngruke kaya sosis kae. Lah dikeprok sirahe modar kowe. Terus ngapae, Truk? Lah kurang ngopo-ngopo lho. Padahal kuwale. Padahal aku ora ngopo-ngopo. Kok diunek-unekke? Patobat-obat. Menungsa ora tatan ora ngilo karo gitoke. Dapure kaya ngono wae diajate mono kawane kok. Ngoyang-ngoyang karo Banowati. Kakang mbok wonten menapa? Dimas, mono kawanmu kuwi lho. Mono kawanmu mlebu nang Taman Negara Ngastina. Deweke nyangkrimi karo aku. Jarene basane krama aku ki sapa? Basane tresna kuwi apa? Basane kowe apa? Bareng kon ngukara, ukarane kula tresna kan panjenengan. Terus ngoyang-ngoyang karo aku kae bedes rek kae. Petruk. Dalem, Bapak. Tumindak apa? Kula mboten tumindak napa-napa. Bapak. Lah kok ana pelapuran kaya ngene? Petruk, kula majuwa kene pono kawan. Petruk, aku butuh rembugan karo kowe. Dapure kaya ngene kok. Oyak-oyak aku kowe. Kowe kok oyak-oyak aku kowe. Aduh. Aduh yono tak nembangmu. Petro dalem. Kowe wani ngoyak-oyak Kakang Mbok Banowati. Mbok anggap Kakang Mbok Banowati kuwi sapa? Ana kawan ora ngira babar pisan yen to kowe ngorek-orek marang pasuryaning Janaka ora bakal ilang selawase urip. Kowe abdi sing kepiye dene kowe wani nyamah asmaning Janaka. Kowe iblis lanat kowe Petro. Petro kowe ngaku wae lho. Nek kowe ngaku malah ora apa-apa. Kula mboten nindakaken menapa-menapa. Aduh, iyung. Ndara. Kula mboten nindakaken menapa. Terus Ndara, men suarane pindah niku mang tutuk ndase nganti pecah. Men modar sisan sapenake dhewe. Petruk, ora bakal tak gawe macak, mesti bakal tak sirnake kowe wani nyamah kelawan Kakang Mbok Banowati. Arjuna, Janaka aja ngawur Janaka. Prabu. Iya. Kowe iki mbok ya sing lantip, kowe iki mbok ya sing ngawas. Ora ngawuh gawar ngawur ngono sak penakmu dhewe. Nggih, Koko Prabu. Keparingipun patuko paring dawuh kaya mengono, ora sah dadak tak cethake. Kaya dudu Janaka kok njaluk dicethake perkara iki. Kowe kena wae. Mbok ditampa. Klonang. Ya ben kowe iki ngopo to? Kok dadak tak cethake iki ngopo? Kowe kudu ngerti tanggap karo lakon iki ora san dadak takon pun Kakang. Nggih. Kowe ora pengestokaken dawuh. Yai Ratu, wonten dawuh mangke kula ngembah di midono aran Petruk. Estu ya Prabu. Yai Ratu kula mboten badhe selak. Oh nggih, nah ngaten kula ngaturaken panuwun. Kundur. mangke menawi kadrangan ingkang garwa menika mangke malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Samenika kundur. Petro kurang ajar, mangke kula ngembali ngukum Petro. Matur nuwun Kang Prabu. Koko Prabu. Nyuwun pengadilan kula mboten narimaken menawi Petruk menika nyamah dateng Kakang Mbok Banowati. Yo, mengko aku sing ngadili. Ning kowe engko nek ngerti lakon iki mesti bakale kowe kaget. Kaget kados pundi? Wis to, menengo. Mesti kaget. Jalaran aku ora bakal gancarake. Ning iki mengko bakal nyaketi pepadang tumraping sapa wae Arjuna. Ya iki. Piye iki sing nuwun? Wis ta Bagong menengo, menengo. Engko aku sing jarwake. Wo, lha kok iso tenan iki? Truk. Kok kabeh semaur? Lah aku Petro, aku ya Petro. Wah, jan mulane kok. Ha iki, iki kisah kekecunangan saiki mulo kok kene mau Petro nembang iris-irisan telawe dadi iris-irisan wortel. Kaya ngono ta. Koko Prabu, menika wonten menapa? Petro, wonten dawuhe teng mburi. Oh iki. Petro, wonten dawuh. Ha iki Petro kok wagumen omongane? Nggih, Sinuwan. Sinuwan kok Sinuwan. Ayo teng mburi. Jejer kalian Petro menika. Iya, ora apa-apa wong kowe iki ya ora ana apa-apane kok. Nggih. Mesto akan jauh. Wis, lajeng menika kados. Kula kok duwe anak Petro loro ne pun Semar menengo. Mar, bingkem cangkemmu. Omong wae ora. Aku ki dadi wong tua bingung kok anakku Petro kok loro. Wis to, kowe meneng wae. Kowe kok tak kandhani ngerti lakon iki Kakang Semar. Iki ora rampung-rampung perkarane. Sowe. Nata Ndarawati, kowe sapa? Takon karo aku Bambang Surasekti. Wah, Bambang Surasekti. Iya. Niatmu ngopo? Goleki Ratu Ngastina. Goleki wong-wong Ngastina bakal tak ajar. Ratu Angkara Murka, watak budi Candala Nista, watak Nista Nista budine Candala Watu Angkara. Ratu Angkara Murka watake Candala budine Nista. Wis ngono wae rasane dadak-dadak wolak-walik. Ratu watak Nista budine Candala Angkara. Angkara Murka budi Candala watake Nista budi Candala Nista watake. Kowe iki le dadi satria ora urung suwe to? Lho, urung suwe piye? Wis dilantik taun 2016. Wong satria kok omongane kaya pelawak. Wah, edian kowe ngunekke aku luwak. Budhek meneh. Lho, ngunekke aku ora mangan gudhek. Lho. Ola koplo. Pil. Pil jenggulmu mlocot. Apa rumah sama aku ora ngerti karo kowe ayo kowe salino. Kowe salino. Iki lakon iki nek kowe ora salin ora rampung-rampung. Lho, salin piye? Kowe iki Petro kok dadak werna-werna ora. Wes, saiki Petruk loro kae iki rampung ana, ora iso ngrampunge Petruk loro kae. Wes sing tak luputke. Semar, dengkulmu mlocot kuwi. Karo ratu kok adem banget. Nganti lali basa kula. Apa meng ademe kok lali basa? Semar, dalem. payah jenggolmu mlotot kok. Kon leren kok ngayal. Iki anakmu sing tenanan Semar. Eh, napa nggih? Iya. Wah, kakroane iblis lah. Jas kok ditutuk ya ora. Badut kowe. Ora omong-omong ki mau kok mula kok garing karo Bagong bingung. Petruk suarane kok kaya ngono. Sing endi, Pak? Eh wis sing jampone. Hae. Kontene. Petruk, dalem, Bapak. Ayo rono. Ngestaken dawuh. Ning ning ning nong nong nong. Ora sa ning nong ning nong ngopo iki? Arep nembang apa ya? Pun rampung, Ndara. Kula suwun wangsul kados wingi uni. Lah kule bali piye? Wong le wujud kaya ngene ya ora ngerti piye carane. Woi! Niki pripun, Den? Sutradarane kowe ta? Sutradara ya. Iya wae aku wae cah gendeng ora. Mula kok sapa-sapa didadekke Petruk wong edian taun ora. Iki sapa? Iki kakangku. Kakang Antasena. Jaidian njaluk dicothok kowe. Napa ki ya urang gawean wis anggene Antasena kok ta dadekke Petruk iki mau terus piye anane gara-gara mengke kula stelke rekamane aneh-aneh wae Kakang Antasena bali kaya wingi uni ya ni manut ni wong edan loro-loro niki pancen edan kabeh. Anak Pandhawa sing dugal ku arisan lah kok isa-isane gawe lakon. Iki lho menungsane. Aku nganti gembrobyos dadi Petruk. Ming gara-gara sak jame kaya dikunjara 40 taun rasane. Anggere ana pamundutan lagu aku sithik ora tak waca. Nek nganti ana sing nyuwun sing nembang Petruk ra cilaka to. Antasena bali. Yo. Matur nuwun ya, Kang. Yo. Aturun nggih, Den. Yo, sune rasa aneh-aneh, Truk. Aku gah sune dadekke kaya kowe moh aku. Sekali-sekali dadi kaya kula. Moh. Saya edan meneh malah. Aku bali yo, Pak Di. Yo, yo sing ati-ati yo, Nger. Yo. Lah iki sapa, Petruk? Niki sing gawe yo niki. Lah wis anggene kok ya werna-werna. Lah kok aja kok gawe Petruk telu, mbok ya Petruk 1000 aku iso. Iya, aku percaya kuwi pancen wong pinter, pancen wong wasis. Iki balekno. Sing duwe durung bali. Lho. Balekno kaya wingi uni. Iki mung wujuding petel kok, Wo. Arep petel balekno. Del. Nek kowe isih seneng melu aku, mantuko. Larak ngono. Wis gak dicukuk ora dienggo lucu wis dicukuk ya. Kira-kira iso nglabuh aku. Mantuko. Larak ngono. Wong ming petel kok gayane kaya iso. Weh, petel niku arep kaya ngono urip e. Petruk lah kok ora seragam. Engko ndak dikira ora kompak. Wah, nah, kudu seragam. Wis. Wis anggene kowe bali yo. Iya, Adi. Ngaturke manuwun. Iya, wis kono mak bali yo. Iya. Sesone ora usah gawe werna-werna. Lah aku disambati Petruk jare Petruk ngimpi arep dipateni karo wong. Monggo sing mateni Petruk kuwi Nuwun sewu, niki nek ora sampeyan sing nrenggalangi ora bakal rampung. Lho, sing arep mateni Petruk sapa? Bapa Jodipati. Weh lah dalah, kowe bali otak rampungane wektu Dora. Rondi. Iki apa? Karepmu? Tak gawa ning Astina. Arep tok nggo ngopo? Dienggo syarat. Syarat apa coba aku tak ngerti. Bakal nggon kowe entuk kanugrahan. Kanugrahan apa? Ngelmu. Ngelmu saka sapa? Bapa guruku. Bapa gurumu sapa? Wah, diuyak wae. Ayo ngaku. Sapa? Rewet. Tak pateni kowe. Welane iso mbok monggo. Ning kudu iso nglangkai kuandane Nontondorowati. Sing kandha sapa? Wah, tak kira sampean iki mbelani kula ya. Senengane kok njur kono nglangkai kuandane wong liya iki kok iki apaku. Ning ana pokoke ngono tak ewangi Petruk. Alhamdulillah. Terima kasih. Petruk arep tak nggo tumbal. Yo. Kowe arep dijoli apa? Ngelmu. Ngelmune apa aku tak krungu? Sastra Minulya. Sastra Mulya. Memayu ayuning bawana. Babar kamulyaning jati. Wis sing kandha ya ngono sapa? Ora cengengesan kowe. Kowe ngece aku. Lho, ora ngece, kuwi takon karo kowe. Sing ngucape ngelmu kaya ngono mau sapa? Durna bapakku. Waduh, cengengesan kabeh. Kowe iki wong digdaya, wong ampuh ning amit sewu lho gampang diapusi. Iya ta Petruk? Nggih. Sastra Mulya mayu ayuning bawana babar kamu. Iya. Wah. Ndara Janaka ning guyu ngrebel. Kok isa-isane nglakoni? Mowo kowe guyu. Kowe tak omongi lho, wiki kok karane bekal Durna wi. Ngelmu apa aku tak takon? Jangkeping. Ngelmu kasampurnan. Karo ngelmu sangkan paraning dumadi, kudu ana ngelmu sastra mulya. Memayu ayuning bawana babar kamulyaning jati. Wis aja tok sebut meneh. Aku ndak guyu. Kowe iki ngelmu ora ana kuwi mung karangane Begawan Durna kok kowe iki manut kowe iki piye to, Durna? Nganti saka manut karo Begawan Durna, kowe mentala mateni karo Petruk. Karepmu piye aku tak takon? Ngelmu sastra mulya memayu ayuning bawana babar kamulyaning jati kuwi ora eneng. Jarine Durna eneng. Kowe iki gampang diapusi. Lah kok terus mung perkara ngelmu kowe mentala arep mateni Petruk, Petruk arep njolke ngelmu, nek Petruk umpama ngelmune kuwi tenan kowe gelem dipateni ya, Truk? Mboten. Lho. Edan kowe. Ah sampean wae ya ora kompak kok. Pembalasan kok ya. Purun-purun. Nah, krungu dhewe to. Gelem. Nek ngelmu mau ora ana, lah Petruk mati sia. Terus nek kebajut mati ora iso tok uripke, kowe diapusi karo Durna, kowe arep nutuh karo sapa aku tak takon. Aku tak takon karo nutuh karo sapa? Neng di Janaka. Mboten teng pundi-pundi, radi nebihke mawon. Badhe ngotak-atik tembung sastra mulya memayu hayuning bawon. Babar kamulyaning jati. Tak golekane ning 1001 malam. Suabe. Ha kowe iki nesu, kowe iki sing bodho kok nesu. Wah. Wis ngene ngono wae, nek Petruk mati ora apa-apa, nek Petruk iso duripke meneh piye? Ayo tak kono Begawan Durna kono. Ngelmune saka sapa, dewane sapa? Aku tak ngerti. Terus babare ngelmu sastra mulya memayu ayuning kuwi apa aku tak takon? Omongan. Ucaturan. Ngeyel. Sing ngeyel iki kowe. Kowe ngeyel. Gandari. Loh, aku ki ora kandhani kowe iki tuwa sapa karo aku? Tuwa kowe. Lah kok kowe ngandhani aku? Kowe iki manut ora karo aku? Iso manut ora? Ron. Ngeyel. Bukal wape ora sira. No are ora kowe. Sastro, sastro dasmu. Seneng tenan. Jalo, wonten dawuh. Dodo cekikian. Seneni meneh. Lah kowe nendi? Teng ngandhaping wit nika kula ndodok ngampet ngguyu. Dijenggung kalih Kakang Mas Werkudara. Sastra cetok sastra telu cet. Mulya papat. Memayu hayuning bawana 003. Pangru. Berarti 003 303 030 tambah ke papat dadine 430 040. Yong. Wis. Kula niku mboten tendang bokongmu. Nggih, pun. Ndara werku dorong anu iki tenan isin tenan. Wis Petruk, nggih. Ana apa? Matur Ndara Kresna. Iya piye? Kula mbeta wahyu. Lho. Wahyu tok gawa, nggih. Wahyu apa? Katentreman dados dipun tampi Ndara-ndara kula Pandhawa. Mengko gampang. Caosna marang pundhamu para Pandhawa. Nggih, ngestaken dawuh. Werkudara. Oh. Kae lho Kurawa dampyak-dampyak arep ora trima kae Singkirna. Gah. Ngopo? Ndara Kresna niku pundhen panjenengan. Ayo kon ngresiki Kurawa. Gah. Ayo ki sapu kon ngresiki dhewe. Iku ora ngajar sampeyan tak andake sinu Ndarawati. Yo, jenis iki yo. Buka. Buka tenan, buka. Sastramulya. Sastramulya. Wah, Petro oyak wis. Sastramulya. Memayu ayuning bawana, mbabar kamuljaning jati. Iblis lanat.